ondas que veñen, ondas que van. Entre a rosa dos ventos e as flores do mar, un xardín de luas sal de andar devagar, un xergón de auga de mar, onde deixarse flotar. Ondas que veñen, ondas que van. Entre a rosa dos ventos e as flores do mar, un xardín de luas sal de andar devagar, un xergón de auga de mar, onde deixarse flotar. Canta, canta juventu as velas, lene, e as velas dos soños se desplegan. As velas cos ventos do mar, unha canción pra navegar. Todos os mares nun solo mar, unha gota de auga na palma da man. Unha gota de auga onde a luz da lúa chega, unha gota de auga mimada con luz de lúa. Vai pechando os ollos, durme, durme, miña nena, que as velas dos soños o vento desplega. Unha gota de auga onde a luz da lúa chega, unha gota de auga mimada con luz de lúa. Vai pechando os ollos, durme, durme, miña nena, que as velas dos soños o vento desplega. Entre a rosa dos ventos e as flores do mar,